पोइ जेकॾहिं वॾाई कनि त छा थियो जेकी तुंहिंजे पालणहार वटि आहिनि से राति ऐं ॾींहुं संदसि तस्बियूं चवंदा आहिनि ऐं उहे न थकबा आहिनि।